फिर जो है उसको गोघृत में मंत्र पूर्वक संस्कारित करना है, फिर एक रत्ती लेना है। अब रत्ती माने एक गुंजा, जो गुंजा होता नहीं, ये जो गुंजा होता है छोटा, उतनी मात्रा में लेना है, और मंत्र पूर्वक लेना है, और किसी को ज्ञात न हो सके। प्रकरण है इसका, आगम में तंत्रों में प्रकरण है इसका। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है, पर व्यक्ति क्या है कि न उतनी मात्रा में ले सकता है, और न जो है उस विधि से ले सकता है, इसलिए वो काम नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। तो एकांत में रहने वालों को फिर ये समस्या पड़ती है, तो ये किसी न किसी प्रकार से वो नशा लेने लगते हैं, तो फिर और गड़बड़ा जाता है काम। थोड़े दिन तो मालूम होता है कि बहुत अच्छा मन, मन क्या लग रहा है, बहुत अच्छा है, और तुम्हारा मन जो है वह निद्रा में चला जाता है, कुंठित हो जाता है, तो कुंठित हो जाता है तो कुंठा का जैसे सुषुप्ति में सुख है ऐसे मालूम होता है तुमको, और तुम साधना तो नहीं कर पा रहे हो। साधना तो प्रकाश प्रधान होना चाहिए, तो प्रकाश प्रधानता नहीं, इसलिए इसमें सत्वगुणी इसको मानते हैं, रजोगुणी मानते, तमोगुणी मानते हैं। उसमें तो ज्यादा विष होता है, उसको साधन तो आता नहीं है, ऐसा नहीं देखा ग्रंथ में तो नहीं देखा। दवा है वो, वायु रोग की दवा है, उसको शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके उसका बीज शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके वायु रोग में द्वार, जैसे संखिया दवा है, धतूरा दवा है, ये आक मने मदार जो है, ये श्वास आदि रोग में बहुत बड़ी दवा है, और उस प्रक्रिया से उसको बनाते हैं, तब वो दवा के काम जाता है। पर इसको तो सिद्ध औषध मानते हैं, इसको सिद्ध औषध मानते हैं, और उस प्रक्रिया से इसका सेवन, तो बिल्कुल सिद्ध औषध है। मैंने सात्विक मात्रा जो है वह आपको किसी भी चीज में बुद्धि में तीव्रता ले आ देती है, सात्विक मात्रा। हाँ, पर वो सात्विक मात्रा में कोई ले नहीं सकता ना, व्यक्ति वो अधीन नहीं होता, वो झट जो है वह बढ़ जाएगा। तो सात्विक मात्रा में जो है उसको बहुत ही अनुकूल माना है, पर इसको तात्पर्य नहीं कि इसका प्रयोग शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि वो इस समय वो प्रक्रिया बन नहीं सकती है, और व्यक्ति जो है उस प्रकार का गृहित नहीं कर सकता है, और उसमें प्रत्येक चीज मंत्र के द्वारा संस्कारित होती है, और प्रसंग से हमने कह दिया, और वो बात बिल्कुल ठीक है, ये भी मैं जानता हूं, बात बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, और उस रूप में हो नहीं पाता। और एक दिन हमने चर्चा ये की थी कि एक जड़ी हमको एक बार मिली थी जो बहुत ही ध्यान में उपयोगी थी, पर वो हमको कहीं मिलती नहीं, अब क्या करें, और वहां जाना हमारा होता नहीं, अब वहां भी जो है वो जगह भी जो है वहां पर कोयला अंदर हो गया, तो सब सारा का सारा जो है वो पहाड़ी खदा जा रहा है, तो जड़ी वहां जाए भी तो मिलेगी कि नहीं ये नहीं कर सकते, पर वो ध्यान में बहुत उपयोगी, ऐसा हमने अनुभव करके देखा है, पर वो जड़ी दूसरे जगह हमको कहीं दिखी नहीं। तो औषध से भी सिद्धि होती है, ये तो शास्त्र कहता ही है ना, औषध से सिद्धि होती है, मंत्र से सिद्धि होती है, ध्यान से सिद्धि होती है, किसी को जन्म से सिद्धि होती है, ये सभी प्रकार की सिद्धियां होती हैं, तो केवल औषध से भी सिद्धि होती है, तो उन औषधियों में इसका भी नाम है, उसका इसका भी नाम है, पर उस रूप में औषध कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि तुम जो है वह जितना चाहो उतना लेते जाओ, ऐसी औषधि का नाम होता है, उसकी मात्रा होती है, औषधि की मात्रा होती है, औषधि के शोधन की विधि होती है, उस विधि से जवाब लेंगे तो फिर वो सात्विक भी है और उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाए तो राजस हो जाएगी, और उसकी मात्रा और थोड़ी बढ़ जाए तो तामस हो जाएगी। ये तीनों प्रकार की चीजें इनमें होती है। सात्विक भी होता है, पर थोड़ी मात्रा बढ़ गई तो राजस हो जाएगी, और थोड़ी मात्रा और बढ़ गई तो तामस हो जाएगी। जो सिद्धि, जो इसके मन में संकल्प होगा वो सिद्धि होगी। योग का संकल्प होगा तो योग सिद्ध होगा इसका, है? ज्ञान भी हो सकता है। अरे यदि योग उसका सिद्ध हो गया और मुमुक्षु है तो ज्ञान क्यों नहीं होगा? अरे यदि संसार की इच्छा वाला है तो, संसार की इच्छा वाला है तो फिर ज्ञान तो चाहता ही नहीं वो, तो संकल्प कैसे करेगा? मुमुक्षु है तो इसमें भी सहयोग कर सकते, मन को निरोध में सहयोग कर सकते। पर मैंने बता दिया कि उस प्रकार से सेवन करने वाला तो अपने को तो नहीं दिखता है, जितने भांग खाने वाले देखे तो जो है ऐसा नहीं दिखता। है वो सिद्ध बुद्धि, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो ये कहा कि वो श्रद्धयोपेत है और आयति है। अब योगाचलित मानस, अब योगाचलित मानस, अब योग से उसका मन चलित हो गया तो दो प्रकार से चलित होगा, या तो विषयाभिमुख हो गया है, यानी मंद वैराग्य है, मंद वैराग्य है या मंद अभ्यास है, तो इसके कारण या तो विषयाभिमुख हो जाएगा और या तो जो है वह जड़ता में चला जाएगा। तो ये हो गया योगात् चलित मानस, अंत काल में या जीवन काल में ही योग से उसकी बुद्धि चलित हो गई, योग रूपी लक्ष्य में उसकी बुद्धि केंद्रित नहीं रही। तो केंद्रित नहीं रही तो अब योग संसिद्धि अप्राप्य, अब उसको योग संसिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। योग संसिद्धि क्या है? योग संसिद्धि यही है कि जो ज्ञान, योग के द्वारा जिसकी सिद्धि होती है वह कौन है? ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया उसने तो मोक्ष तो प्राप्त होगा नहीं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां आयति ही जो है ना, यहां जो नये है ना, नये समास जो है ना, न यति ही आयति, यहां अल्पार्थ में लेना, निषेध में नहीं लेना है। यहां नये को निषेध में नहीं लेना, अल्पार्थ में, हाँ हाँ अल्प प्रयत्न करता है, प्रयत्न तो कर रहा है पर प्रयत्न में मंदता है। क्योंकि आयति का मतलब यहां पर नहीं है कि प्रयत्न ही बिल्कुल छोड़ दिया है, वो ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो है पर प्रयत्न ही बिल्कुल छोड़ दिया है, ये बात नहीं समझना। यहां पर समझना कि अल्प प्रयत्न है, यानी जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर जो नये है उस नये समास को आप अल्पार्थ में लेना, तो योगाचलित मानस, अंतकाल में योग से उसका मन हो गया है चलित, और नष्ट स्मृति हो गया तो उसको जो है अंतकाल में उसकी स्मृति ठीक नहीं रही। उसकी स्मृति जो रहनी चाहिए अंतकाल में वो ठीक नहीं रही, तो अप्राप्य योग संसिद्धि, योग संसिद्धि जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर पाया वो, तो काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, वो ज्ञानी होता तब तो न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ते। प्रश्न ये है कि ज्ञानी होता तब तो उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, तब तो वहां पर गति है नहीं। और गति प्राप्ति के लिए जो शास्त्र में विधियां बताई गई हैं वो कोई पूंजी उसके पास है नहीं। स्वर्ग की पूंजी नहीं है, देवलोक की पूंजी नहीं है, ब्रह्मलोक की पूंजी नहीं है, वो पूंजी उसके पास है नहीं। आप कहो कि दुर्गति को फिर प्राप्त हो जाएगा, कहते दुर्गति को कैसे प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण पापों का जिसने क्षीण कर लिया है जो योगी है वो दुर्गति को तो प्राप्त हो नहीं सकता है। तो दुर्गति को प्राप्त करने के लिए भी जो निमित्त होना चाहिए वो निमित्त भी नहीं उसको है, नहीं तो श्रुति कह देती जाय स्मृयस्व, क्योंकि ये तो शास्त्रीय मार्ग में लगा है ना, जो शास्त्रीय मार्ग में नहीं रहता है उसी को लिए श्रुति कहती है जायस्व मृयस्व, तो जन्मो मरो यहीं पर कीट पतंग बनो। तो ये तो शास्त्रीय मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं है कि शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है। तो जो शास्त्र का उल्लंघन करेगा तो उसी को तो जायस्व मृयस्व बनेगा, जिसने शास्त्र का उल्लंघन तो किया नहीं। श्रद्धा भी इसकी पूरी है। तो अर्जुन के मन में ये है कि फिर वह जाएगा तो कहां जाएगा, ये बात समझ में नहीं आती कि कहां जाएगा। थोड़ी सी टीका देखिए, भाष्य देखिए कि आयति अप्रयत्नवान योग मार्गे, अप्रयत्नवान माने योग मार्ग में पूरा का पूरा प्रयास नहीं कर पा रहा हो, एकदम प्रयत्नवान नहीं है ऐसा नहीं समझ। और श्रद्धया आस्तिक की बुद्धिया से वो पेता है, और आस्तिक बुद्धि उसमें है, शास्त्र की बात में उसमें पूरी श्रद्धा है, उसको अश्रद्धा नहीं है। एक व्यक्ति होता है जो अश्रद्धा से अयति हो जाता है, उसको अश्रद्धा हो जाती है तो साधन के प्रति अश्रद्धा हो जाए, साध्य के प्रति अश्रद्धा हो जाए, तब व्यक्ति का मन नहीं लगता, और उसमें अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा पूरी की पूरी है। पर योगात अंतकाले भी चलितम मानसो मनो यस्य, अंतकाल में भी मन उसका चलायमान हो गया है, भ्रष्ट स्मृति ही, ठीक लक्ष्य उसके सामने नहीं है उस समय। सो अप्राप्य योग संसिद्धिम योग फलम सम्यक दर्शनम, योग की संसिद्धि यानी योग का फल जो सम्यक दर्शन है उसको न प्राप्त करके काम गति में है कृष्ण गच्छति, किस गति को प्राप्त होगा वो। टीका देखिए, टीका में ध्यान दीजिएगा, मनोनिरोधस्य दुख साध्यत्वम आशंक्य परिहृते सति प्रष्टा पुनरअवकाशम प्रतिलभ्य उवाचेति संबंध। ये कहां का प्रतीक है कि जो अवतरण में था ना, योग सिद्धि फलम है ना, जो अवतरण में था उसको ध्यान में देखिए। तो अवतरण में जो था उसके लिए कह रहे हैं कि मनोनिरोध तो दुख साध्य है, मनोनिरोध जो है बड़ा कठिन है, इसलिए उसको तो कह ही दिया था अर्जुन ने, पहले कह दिया था ना मनोनिरोध बहुत ही कठिन है, भगवान ने भी स्वीकार किया बहुत कठिन है, तो वो तो अपने बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। तो ऐसी आशंका जो पहले हुई थी, दुख साध्यत्व आशंक परिहृते सती, अब उसका परिहार तो कर दिया ना है, अभ्यासे न तो कौन थे वैराग्य ने चिगृहित, उसका परिहार तो कर दिया। अब प्रश्न पुनरावकाशम प्रतिलभ्य, अब फिर अवकाश मिल गया उसको कुछ पूछने का अवकाश मिल गया, किसको? अर्जुन को। तो पूछने का अवकाश मिल गया तो इसलिए उवाच अर्जुन, उवाच इति संबंध, ऐसा संबंध लगा। लोकद्वय प्रापक कर्म संभवी कुतो योगिनो नाशाशंका इत्याशंका। अब यदि कोई कहे कि भाई लोकद्वय प्रापक कर्म तो उसके पास है ही है, योगी के पास लोकद्वय में स्वर्ग और ब्रह्मलोक, स्वर्ग और ब्रह्मलोक ये दोनों लोकों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म अपेक्षित है वो कर्म तो उसके पास है ही। तो कर्म संभवे कुतो योगिनो नाश आशंका, इसलिए योगी की नाश की आशंका कैसे हो सकती है? कैसे नाश की आशंका इसलिए है कि वह योगाभ्यास, योगाभ्यास में लगा है, कर्म तो छोड़ दिया उसने, किसमें लग गया वह? योगाभ्यास में लग गया वह, कर्म जो है वह छोड़ दिया उसने। ये योगाभ्यास जो प्रतीक है वह कहाँ का प्रतीक है? अवतरण में योगाभ्यास शब्द कहाँ है? तत्र योगाभ्यास अंगीकरणे न, तो योगाभ्यास जो है अंगीकरणे न, ये जो योगाभ्यास है ना, इसको कहा कि योगाभ्यास अंगीकार कर लिया उसने ना, कर्म तो छोड़ दिया उसने। हाँ भाई, ऐसा है कि वह अर्जुन उवाच, योगाभ्यास के पहले नहीं आना चाहिए। बात यह है कि अर्जुन उवाच के साथ संबंध इसका बनेगा, तत्र का संबंध बनेगा भाई। तत्र का अर्थ कर रहे हैं ना, तत्र का अर्थ किया मनोनिरोधस्य दुख साध्यत्वम आशंक्य परिहृते सति प्रष्टा पुनर अवकाशम प्रतिलभ्य उवाच, ऐसा संबंध। तो तत्र के साथ संबंध बना हुआ है। हाँ, अब कहते हैं तथापि योगानुष्ठान परिपाक परिप्राप्त सम्यक दर्शन सामर्थ्यात् मोक्षोपपत्तौ कुतस्तस्य नाशाशंका। कहते भाई यो तो योगानुष्ठान कर रहा है, अब योगानुष्ठान उसका परिपक्व हो जाएगा तो परिप्राप्त सम्यक दर्शन, उसको सम्यक दर्शन का उदय हो जाएगा। तो जो है सम्यक दर्शन का सामर्थ्य उसको जब प्राप्त हो गया तब फिर मोक्षोपपत्तो, मोक्ष उसको मिल जाएगा। इसलिए कुतस्तस्य नाशाशंका, योगी की नाश कैसे हो सकता है जी? इति चेन मैवम, ऐसा नहीं कहना। क्यों? कि अनेक अंतरायवत्वात् योगस्य, योग में प्रतिबंधक बहुत, योग सिद्धि के प्रतिबंधक बहुत हैं, इसलिए योगस्य, वही कहा कि अनेक अंतरायत्व अंतरायवत्वात् योगस्य इह जन्मनि प्रायेण संसिद्धे असिद्धि। एक जन्म में, इसी जन्म में योग हमारा सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रायेण संसिद्धे असिद्धि, प्राय करके सिद्ध हो नहीं पाता एक जन्म, इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा था अनेक जन्म संसिद्ध, एक जन्म में प्राय करके ये सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए इति अभिसंधाय आह, ऐसा जो है अभिसंधि रख करके कहते योग सिद्धि फलम च मोक्ष साधनम सम्यक दर्शन न प्राप्तम। योग सिद्धि का फल जो है वो तो सम्यक दर्शन जिससे मोक्ष होना है वो तो प्राप्त नहीं हुआ उसको। अब अभ्युदयन्य श्रीयस बहिर्भावो नाशो योग मार्गे तत्फल से सम्यक दर्शन से अदर्शनादिति शेष का अभ्युदय निश्रेयस बहिर्भाव यही पाठ है ना। ये किस पर कह रहे हैं कि इसको शेष कर रहे हैं, शेष किस में कर रहे हैं कि शेष कर रहे हैं योग सिद्धि फलम च मोक्ष साधनम सम्यक दर्शनम न प्राप्तम इति। अब नाश जो है वह नाश क्या हुआ, ये दो ही पुरुषार्थ है। अरे अभ्युदय और निश्रेय है कि नहीं? अरे भाई ये दो ही है ना, अभ्युदय और निश्रेयस। तो अभ्युदय और निश्रेयस से बहिर्भाव हो गया, अब निश्रेयस मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया और अभ्युदय का साधन छोड़ दिया है, अभ्युदय का साधन छोड़ दिया और निश्रेयस को प्राप्त नहीं कर पाया। तो अभ्युदय निश्रेयस से जो बहिर्भाव है इसी का नाम है नाश, यही है नाश। दोनों गया उसके हाथ से, न तो अभ्युदय कर पाया और न मोक्ष कर पाया, तो ये हो गया नाश। योग मार्गे तत्फल से सम्यक दर्शन से अदर्शनात्, क्योंकि योग मार्ग में उसका जो फल सम्यक दर्शन था वो मिला नहीं उसको। जब सम्यक दर्शन नहीं मिला तो निश्रेयस भी नहीं मिला और अभ्युदय तो पहले छोड़ दिया है उसने, तो दोनों से रहित हो जाना इसी का नाम हो गया नाश। तरी तो बहिर्मुखत्वमेव आत्यंतिकम संवृत्तम इत्याशंका है, तब कहा इसका मतलब तो फिर बहिर्मुख हो जाएगा वो, तो बहिर्मुख हो जाएगा तो कुछ भी करते करने लगेगा तो जो है फिर उसको फल प्राप्त होगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। कहा नहीं, बहिर्मुख नहीं हुआ है वो, ये श्रद्धया, देखो श्रद्धया परियोपेता है ना, हो परया श्रद्धया उपेता, उसको पूर्ण श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा उसके अंदर है योग के प्रति कि जो श्रद्धा उसकी टूट नहीं सकती, तो परया श्रद्धया उपेता है वह। इसी को कह रहे हैं कि तरही योग मार्गम आश्रयते, कहते फिर जब परम श्रद्धा उसमें है तब योग मार्ग का आश्रय वो करेगा, तब कहते न, ये योगा, देखिए योगा चलित मानस, श्लोक में लेना योगा चलित मानस, योग से उसका मन चलायमान हो गया, श्रद्धा उसकी नहीं टूटी, श्रद्धा उसमें पूरी है पर प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, योग से उसका मन चलित हो गया, योगा चलित मानस। अब भाष्य में देखिए, मूल में लेना जरा ज्यादा ठीक मालूम हो रहा है, जैसे जो है ये है ना योग सिद्धि, योग सिद्धि शब्द कहाँ है, योग सिद्धि जो है अवतरण में था है, और उसके बाद श्रद्धया परियोपेता मूल में है, भाष्य में है पर श्रद्धया परियोपेता मूल में है कि नहीं है, और यहाँ पर जो भाष्य में योगात लेंगे तो उसका संबंध नहीं बनता ना, क्योंकि यहाँ पर किसके संबंध से ले रहे हैं कि तरही योग मार्गम आश्रयते हैं, फिर तो योग मार्ग का आश्रय करेगा ना। अरे भाई जब श्रद्धा है तो योग मार्ग का आश्रय करेगा, तो कहते नित्या योगा चलित मानस, इसके साथ संबंध इसका ठीक बनता है। हमारे में प्रतीक तो उल्टा खुलता लगा दिया है इसने, पर योगा चलित तो मानस तो योग मार्गम आश्रय ते नेत्या है योगाचलित मानस। अब जो भ्रष्ट स्मृति भाष्यकार भगवान ने कह दिया उसको कह रहे हैं कि भ्रष्ट स्मृति कैसे होगा, कहते मरण काले व्याकुलेन्द्रियस्य ज्ञान साधन अनुष्ठान अवकाशाभावात्। अब मृत्यु काल में तो सभी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, तो ज्ञान साधन का अवकाश ही नहीं रहता। अरे यहाँ का मलेरिया पकड़ ले तो ही साधन नहीं कर सकता है, मृत्यु तो दूसरी चीज है। यहाँ का मलेरिया पकड़ ले तो भी साधन नहीं जो है वह कर पाता है, वो दूसरे चिल्लाने लगता है। कल वो चिल्ला रहा था, वो क्या नाम है उसका, हाँ कि आज कौन तिथि, एकादशी आई कि नहीं, अब शरीर छूट रहा है मेरा, अभी एकादशी आई कि नहीं आई है। तो इसलिए कहते हैं मरण काले, तो मरण काल में तो बड़ी तकलीफ होती है, तो व्याकुल इंद्रियस्य ज्ञान साधन अनुष्ठान अवकाश अभाव, ज्ञान साधन का अनुष्ठान तो कर नहीं पाएगा उस समय। तो युक्तम ततश्चलित मानसत्वम, इसलिए जो है मन का चलित होना मृत्यु काल में स्वाभाविक है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी क्या करना, मृत्यु में जो है वह ठीक स्मृति जो है वह बना लेंगे, बस अपना काम बन जाएगा। अरे तो अभी नहीं ठीक स्मृति बना पा रहे हो, तो मृत्यु के समय ठीक स्मृति कैसे बनाओगे। अभी तो बना सकते हो, उस समय तो मृत्यु, उस समय तो स्मृति नहीं बना रहे हो और कह रहे हो मृत्यु के समय बना। मृत्यु के समय जो है वो तुम्हारे हाथ में है स्मृति, इसलिए भगवान ने कह दिया मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम, तुम्हारे हाथ में नहीं है स्मृति, हमारे हाथ में है। तुम अभी नहीं प्रयास कर रहे हो तो उस समय तो तुम्हारे हाथ में स्मृति नहीं, मेरे हाथ में। तुम प्रयास किए हो जीवन भर तो हम उस समय स्मृति ठीक रखेंगे, और तुम प्रमाद किए हो तो फिर जो है वह स्मृति को ढक देंगे। वो तो तुम जैसा किए हो वैसे तो हम करेंगे, उस समय तो हाथ में तुम्हारे बिल्कुल नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं मरण काले व्याकुल इंद्रियस्य ज्ञान साधन अनुष्ठान अवकाशाभावाद युक्तम तत्चलित मानसत्वम इत्याशंक्य आह भ्रष्ट स्मृति ही। तो ज्ञान साधन अनुष्ठान अवकाश का अभाव होने से ठीक है चलित मानसत्व, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि अरे भ्रष्ट स्मृति, वो उसकी स्मृति जो है चलित मानस का क्या अर्थ कर दिया भ्रष्ट स्मृति, पर आशंका काय क्या यहां पर है, क्या आशंका? वो आशंका ही कह रहे हैं और कुछ नहीं, आशंका का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आशंका ही है भ्रष्ट स्मृति। गम्यति इति गति पुरुषार्थ, गति का अर्थ कर दिया पुरुषार्थ। सामान्य प्रश्नम अंतर्भाव्य विशेष प्रश्नो द्रष्टव्य, सामान्य प्रश्न में के अंतर में विशेष प्रश्न है। क्या विशेष प्रश्न है कि भाई वह पुरुषार्थ से रहित हो गया ना, है व्यक्ति पुरुषार्थ से रहित हो गया, निश्रेयस और जो है वह विदय दोनों से रहित हो गया। तब जब निश्रेयस और विदय दोनों से रहित होगा तो काम कतिम कृष्ण गच्छति, एक अर्थ इसका ये भी निकालते हैं, फिर तो जो है काम, अभी तक तो जो है कष शब्द लिया था ना अनिर्धारण में, पर कोई कोई ऐसा भी ले लेते हैं कि फिर तो कुत्सित गति को प्राप्त हुआ वो। अरे भाई अभ्युदय निश्रेयस को जब नहीं प्राप्त किया उसने तो काम गति कुत्सिताम गति, तो कुत्सित गति को प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य प्रश्न तो वही मैंने अनिर्धारण ये हो गया विशेष प्रश्न, ये विशेष ही निकलते कि काम गति फिर कुत्सितम गति, हाँ ये तो कुत्सित गति, क्योंकि पुरुषार्थ से रहित हो गया वो, तो पुरुषार्थ से रहित हो गया तो जो पुरुषार्थ से रहित हो जाए वो कुत्सित गति को प्राप्त होता है। तो सामान्य तो वही है, कौन अनिर्धारण रूप किस गति को प्राप्त होगा इसका निर्धारण नहीं हो रहा, और विशेष ये हो रहा है कि जब पुरुषार्थ से हीन हो गया वो तो काम गति कुत्सिताम गति गति, तो कुत्सित गति को प्राप्त, ऐसा दो प्रकार की ध्वनि निकाल दिया। विशेष प्रश्न द्रष्टव्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम। तो 37वां श्लोक हो गया था ना, अर्जुन का प्रश्न ही चल रहा है, और उसी प्रश्न का 38वां भी हो गया। तो प्रश्नमेव विवृणोति, जो प्रश्न किया था ऐति श्रद्धयोपेत योगाचलित मानस, तो उसकी जो है जो प्रश्न है उसी को और भी स्पष्ट करता है अर्जुन। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। पहले तो भगवान ने जो है अर्जुन को महाबाहो संबोधन किया था, है ना? किस प्रसंग में किया था? इस प्रसंग में किया था कि तू जो है वह मन के समाधान के विषय में निराश हो गया है, तो मन के समाधान के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयतात्मा जो है वह अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन का समाधान कर सकता है। तो उस समय दो विशेषण जो है वह दिया था, एक तो महाबाहो और ये कौन्तेय, ये दो विशेषण दिया, दो संबोधन किया था। अब यहां भी अर्जुन जो है महाबाहो संबोधन और कृष्ण संबोधन जो है दो संबोधन कर रहे हैं, तो यहां भी महाबाहो संबोधन है। वहां तो अर्जुन के दो ही बाहु थे और जो है कृष्ण के चार बाहु हैं। कहते हैं चार बाहु से युक्त ही जो है चतुर्भुज रूप में ही भगवान जो है वह रहते थे अर्जुन के रथ पर, ऐसी मान्यता है। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण, तो इसका मतलब चतुर्भुज रूप में ही भगवान जो है अर्जुन के रथ पर रहते थे, तभी तो उसका नकल करके वासुदेव का नकल करके वो कौन राजा था जिसने अपनी दो भुजा और जो है पौंड्र, हाँ वो वासुदेव बना था नकली वासुदेव चार भुजा लगा करके। दिखता रहा होगा क्या पता, ये जब तो नहीं दिखता था तो राजा को चार बाहु लगाने का क्या काम था। इसका मतलब चतुर्भुज करके प्रसिद्धि थी तभी उसने चार बाहु दो नकली बाहु बनाया। अरे वो बात टीकाकार कुछ ही बताए, वहाँ पर तो दोनों आता है ना, सौम्य वपुर से जो है वो द्विभुज ले लेते हैं, चतुर्भुज जो है वो उससे लेते हैं। टीकाकार तो कहीं खींच सकते हैं, पर प्रश्न ये है कि यदि चतुर्भुज करके प्रसिद्धि न हो तो तो पौंड्र जो था वो था जो एक राजा ना, उसने अपना दो नकली बाहु क्यों बनाया? दो नकली बाहु बना करके, एक विमान बना करके उसने कहा मैं ही कृष्ण, मैं ही जो है वह वासुदेव हूं। तो यदि इसकी प्रसिद्धि न हो तो ऐसा नकल क्यों किया? इसलिए यही मान्यता है कि चतुर्भुज रूप से जो है वह शंख चक्र गदा पद्म जो है चतुर्भुज रूप में जो है वह। अरे भ्रम होने का क्या होता है, भ्रम तो हो ही जाता है। हम कहते हैं कि अभी कोई भी जो है सिद्ध बड़ा भारी चमत्कार आपको दिखा दे और कल जो है वह व्यवहार में जो है विपरीतता आप देखेंगे तो भ्रम तो हो ही जाएगा। भ्रम ये जगत में भ्रम होने में कोई देर नहीं लगती, जगत में भ्रम होने में कोई भी देर नहीं लगती। माइक है ना, जगत माइक। कहते एक गांव के गांव पर एक महात्मा रहते थे, गांव के बाहर रहते थे कुटी में, बहुत दिन से महात्मा रहते थे इसलिए छोटे छोटे बच्चे सब गांव के सब पते हुए थे। अब बच्चे पहले छोटे होते हैं बहुत परत जाते हैं महात्माओं, महात्मा भी परचा लेते हैं और वही फिर बड़े हो जाते हैं। तो एक कन्या थी उस गांव की छोटी, बहुत परती हुई थी, बाद में बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद फिर वो आई महात्मा के दर्शन करने। तो कुछ चर्चा चल रही थी कि बात चलने लगी, उसने कहा कि महाराज जो है ऐसा है कि ये जो शास्त्र कहता है वो बात ठीक है, हम लोगों का शरीर जो है मायामय शरीर है। माइक शरीर, इसलिए माया रूप हम लोग, ये जो शास्त्र कहता है ये बात बिल्कुल ठीक है। महात्मा ने कहा कि तो माया जो है वह क्या कर सकती है? उसने कहा महाराज माया तो किसी को विष्णु भी बना सकती है और उसको जूता भी खिला सकती है। मुंह लगी हुई थी, बोल दिया कि वो विष्णु भी बना सकती माया किसी को और उसको जूता भी खिला सकती। तो तुम्हारी बात नहीं मान सकते। कहते मान लीजिए हमारी बात, हम भी माया रूप है इसलिए हम बता रहे हैं, हम जो है किसी को विष्णु भी बना सकते हैं और किसी को जूता भी खिला सकते। कहा कि अच्छा जो है वह तुम जो है वह ऐसा हमको प्रत्यक्ष दिखा सके कि हाँ प्रत्यक्ष दिखा। कहा अच्छा दिखाओ। कहा कि दिखाएंगे कल, कल इतना करना आप बाहर बैठते हो, बाहर बैठते हो गांव के लोग आते हैं सत्संग करते हो पेड़ के नीचे, सत्संग करते रहना, अब मैं आऊंगी बीच में, तो जब मैं आऊंगी तो मैं सीधे कमरे में आऊंगी, मुझे पूजन करना है, तो आप वहां से उठ करके कमरे में आ जाना, फिर मैं आपको बताऊं। दूसरे दिन वो सारा जो है अपना पूजन की सामग्री जो है यह चांदी की थाली में सरा करके और अपना दिव्य वेश बना करके और वहां से आई तो महात्मा तो इधर थे उधर देखे ही नहीं, वो सीधे कुटिया में गई। अब कुटिया में गई और महात्मा जो है वह पहले से बात दिए थे, तो महात्मा कहेगा अच्छा जो है बैठो अभी आते हैं। महात्मा उठ करके कुटिया में आ गए। अब कुटिया में आ गए तो वह वो क्या करने की लगी जो है पूजन करने की तैयारी किया और दरवाजा लगा दिया, वैसे उठका दिया, कोई कुंडा उंडा नहीं लगाया, वैसे उठका दिया। अब इतने थोड़े देर में बहुत जोर से चिल्लाई, ऐसी वाणी में चिल्लाई हो और चिल्ला करके बेहोश होकर गिर गई, बहुत जो है वह विलक्षण चिल्लाई। और चिल्लाते ही जो है आशंका तो पहले लोगों को हो गई कि महात्मा क्यों गए, इसे क्या लगाव है महात्मा का। और फिर जो है वह जब वो चिल्लाई तो फिर जो है वह सभी लोग वहां से दौड़े, दरवाजा खोले तो वो जो है वह बेहोश पड़ी हुई है उधर, थाली थाली सब फैली हुई है। अब महात्मा को मारना शुरू कर दिया लोगों ने। अब वो महात्मा 20-25 वर्ष से वहां रहते तो मारना शुरू कर दिया जो है, अब जो है वह और जो है वह ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, सब उलट गए। जो उसने देखा महात्मा को कुछ मार पड़ गई तो उसने फिर नेत्र खोला, अरे का अरे क्या कर रहे तुम, खबरदार कोई छूना नहीं था। अब सब लोग घबराए। भाई उसने कहा कि मैं तो यहां पर पूजन करने के लिए थाली उठाया, साक्षात विष्णु साक्षात विष्णु सामने देखा, मेरा हृदय मैं जो है वो तेज सहन नहीं कर सकी, बहुत जोर से चिल्ला पड़ी, मैं बेहोश हो गई, मुझे तो कोई पता नहीं, ये तो साक्षात विष्णु। आप लोगों को काटो तो खून रहे। अब लोग बड़ी क्षमा मांगने लगे, बहुत जो है वह उसने कहा बहुत बड़ी गलती, ये तो साक्षात विष्णु। तब देखो उसने कहा था ना कि हम जो है जूता भी खिला सकते हैं और विष्णु भी बना सकते हैं, तो ये माया है, माया विष्णु भी बना देती है, जूता भी खिला देती है। तो यहां पर ये कहते हैं कि महाबाहो ये विशेषण, या महाभाव विशेषण में तात्पर्य ये है कि चार जो है वह चार भुजाएं हैं, तो महांतः चत्वारो बाहो यस्य, तो ये क्यों है, ये विघ्न शमन के लिए भी हैं और चतुर्विध पुरुषार्थ को दान देने में समर्थ, चार भुजाएं हैं ना, तो विघ्न शमन के लिए भी हैं और चतुर्विध पुरुषार्थ को देने में समर्थ, इसलिए जो है हे महाबाहो आप तो सब कुछ देने में समर्थ हैं, तो आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, आप नाराज नहीं होना, मैंने ऐसा जो प्रश्न किया नाराज नहीं होना, क्योंकि आप जो है वह सभी विघ्नों को शमन करके और चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने में समर्थ हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कच्चिद ये जो है एक प्रश्न है, कैसा प्रश्न है कि साभिलाषात्मक प्रश्न है, अंदर एक अभिलाषा है, क्या इसके विषय में अभिलाषा है कि उस योगी के विषय में, यह अभिलाषा किसके विषय में है, योगी सन्यासी के विषय में अभिलाषा है, क्या अभिलाषा है, कि अब उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसी में शरीर छूट गया, तो उसके विषय में एक हमारे अंदर जानने की अभिलाषा है, ये प्रश्न जो है अभिलाषा पूर्वक प्रश्न है कि कच्चिद उभय विभ्रष्ट है, उभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति, तो न निकाल लेना बीच में है, इन्हें नश्यति न वा नश्यति, कश्चिद है और न है, पूर्व दक न हो गया और न का उ के साथ संधि है तो नो है, तो नश्यति न वा नश्यति ऐसा प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है, जो है वह कि छिन्नाभ्रम इव, तो दृष्टांत को पहले आप समझ लीजिए, दृष्टांत क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेघ है, मेघ मेघ का बहुत बड़ा समुदाय है, और कभी कभी हवा से क्या होता है कि बीच में मेघ नहीं रहता है, इधर भी मेघ है उधर भी मेघ, फिर वो मेघ से एक टुकड़ा अलग निकला तो बीच में पड़ गया, वो न उधर को पकड़ पाया न इधर को पकड़ पाया, इधर को तो छोड़ ही दिया, मेघ के पुंज से इधर के पुंज से निकला और उधर के पुंज को पकड़ नहीं पाया। अब बीच में वो हवा के झकोरे में झूलता रहा है? तो वो जो है नष्ट हो गया, मैंने वृष्टि इत्यादि करने समर्थ नहीं हुआ। छिन्न अभ्रम इव, इसी प्रकार इधर से इधर तो छोड़ दिया सन्यासी ने, क्या किया इधर तो छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, कर्म और उपासना को छोड़ दिया, और उधर ज्ञान को पकड़ नहीं पाया, ज्ञान को पकड़ नहीं पाया, अब बीच में लगा रहा तो उभय भी भ्रष्ट हो गया, उभय भी भ्रष्ट हो गया ना, पहले का आधार छोड़ दिया और दूसरे आधार को पकड़ नहीं पाया। तो यही जो है उदाहरण देते हैं यहां पर कि एक कर्म और ज्ञान दो है ना, तो जैसे वायु के द्वारा जो है छिन्न व पूर्वस्मात मेघात भ्रष्टम, पूर्व मेघ से तो भ्रष्ट हो जाता है, उत्तर मेघ को प्राप्त नहीं हुआ तो वो जो है व्यर्थ हो जाता है,